عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا فأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم يخفصون فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وقواعد أتراب وكأسا ذهابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جزاك الله. سورة النبأ مکی صورت دے نزولن اتیا نمبر دے فضل صورت ماری جنا دل شہر دے اور ترتیباً اتا ویارے 78 نمبر فضل صورت مرسلات اللہ گول شہر دے اور اب اد مخ کی سر صورت پسو جو دے ہو دا چھ مخ کی صورت کے نمبر وہ دل شم کی 37 کی ہوئی چاہ دے مول فاصلہ دارت جدائے دا دلت تشریح کی دیا مول فاصلہ دی صورت کی دیو الفصل تشریح کو دیو انہوں پر سرانا دے موجا مخ کی صورت کی آدم 25 کی یہ نشتم کی ویچے علم نجل ارد کفاتا احیاء وماتا دی صورت کی آدم پر شپگم کی وئی علم نجل ارد محادا دیو جنہوں پر سرانا درے مربت مخ کی صورت کی آدم پر لسم کی وئی ویدہ جبال نصفت نو دی صورت کی آیت نمبر شرم کی وئی وصور تر جبال فکان سرابا دیو جور فصیر انسال ورم را بدمخ کی صورت کی نحم کی وئی آیت کی ویدہ سماع فرجت نو دی صورت کی نبیسن کی وئی وفتحات سماع فکان ابوابا دیو جور فصیر انسال پیندن را بدمخ کی صورت کی آیت نمبر ویش کی وئی ستائیس دی وجعلنا فیہ رواسی شامحات نو دی صورت کی وئی وَأَوَرْ جِبَالَ وَتَعَدَا شبا گم رفت مخی صورت کی قطعیت کی وَلَا ذَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبَ نو دیو صورت کی آیت نمبر 24 کی وَئِي لَا يَذُوقُونَ فِيَا بَرْدَوَا لَا شَرَابَا آگا خبر پر نور الفاظ کی وَمَا رفت مخی صورت کی اکتاریس کی وَئِي یو سر کی چِنَ الْمُتَفْقِينَ فِي ذُلَالِ وَمِنُونَ صورت ممتاز دے یو پا بیان دا غلص و سیدون کہ دنیا کی غریب امالدار دوار دا غیر متماتی دی فائدت اخری لیکن قیامت کے ودا جدا شی بدا داشا نیشتا بیم صورت ممتاز دے فائدت نمبر دو باندے کہ قیامت نے تعبیر کے فنبون عظیم باندے لوی خبر بدا داشا نیشتا درم صورت ممتاز ہے بندل سمات بانے اور فتحات سمام فقط ابوابا پرابانی شریف سے اسمان نی بدا دروازی رشی بدا دروازی دروازی بلا رشان نشتا سالورم امتیاز صورت ممتاز ہے آت نمبر درشم بانے چھے نعمت پنعمتونو دا متخیانو آت نمبر اکتیس آت نمبر اکتیس بانے اچھے اِنَّ الْمُتَّقِينَ مُفَادَ حَدَاكَ وَنَابَ وَقَعِبَ اَتْرَابَ دَشْتَمْ بِاللَّهِ نِشْتَمْ پینزم پینزم امتیاز ټول ممتاز ختم رټه تیز باندې يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن قال صواب شبغم امتياز ممتاز ادم بر 40 اخير باندې ويقول كافر ليتني كنت ترابا لا سنشت مقصد صورت اس بعد قیامت به ترقی چه در ایتور دور سورتون مقصد مشترکا و اصلا تفصیل که دیو الفصل چه اگه کم لس سیدون پا دنیا که در غریب و مالدار منز که مشترکو اگه اشتراک با ختم شی لکه گوره پا دنیا که یو اشتراک آیت نمبر چه که علم نجال اردم یا آدم زمن کده نو مالدار فیم کردی، غریب فیم کردی، کافر فیم کردی، مومن فیم کردی دا اشتراک با ختم شی قیامت که دا مومنان از مکه با دا مشک و دا انبرو شی ار کافران با دووری دویم اشتراک دی آیت مرسد که والجی بالا و تا دا قرون فایده غریب و مخری مزدوری فکر کهی اما دار دی مخری خکار پکی کهی اگتی و رای دا غنان رنگ رنگ قیمتی گتی پا کورون که لگی درم اشتراک دی با دنیا که و خرق نکو انتو آجا پا دنیا که دا غریب مخدوی آدم آدار مخدوی دا اشتراک با ختم شی قیامت دا بعد دا مؤمنان خده ابا هوری بی او دا اخبر خده بی چکم مواهدی دی بی او دا کافران جوڑی بسی او شیطانانی او غب اغبت شکل دا غیر جهنم دا با دای جوڑی بی دا با نجده شو او سالورم اشتراکات نمبر نام کی و جانا نام کنسو باتا انام مشترک دی غریبو دکی گا مادارو دکی گی دا خدا با ختم شی مومن با میشتر بارویخی اپا خوشحالی بی او کافر با میشتر بارویخی اپا مشکلاتو کی بی دا اشتراک ختم شد پینزم اشتراک آیت نمبر لسم کر جانا لی لباسا اگر دور مش با لباسا لباس دبادن لباسا جامع دا با ختم شی پا مومنان با همیشه روز شی اپا کافران با همیشه شپ شی و جانا نار ماشا اگر دور مر روز فرد گزران غریب به گودران کهی ماش لطهی اماردارو بکن دا بختم شی و بنینا فاکم سامان شده دا اجرو کردی من دفاظت ساد و چطونا یعنی اسمان دا اسمان دا لانی کافر موسی مومن موسی دا اشتراک بختم شده کافران چط بده اوری اده مومنان چط اقبا دا مشکو انبار بی و جا او ستم اشتراک و جارنا تراجو آجا اده مومنان تو دنیا که نور ده تو نور نطور پیدا خلی رنا ده لیکن آخرت که بدا ختم شی کافران درو که مومنان رو خب رناگانو کی او نهم اشتراک بانزر نمین الموت راتمان سجاجا باران ده هم باران ده مومنان فیدا خلی و کافر دی مردی بگا باران شد که معاهدو اغلیم فیدا رو که ملک ور یخ کن او که مشرک ده اغلیم یخ کن خدا اشتراک با ختم شی د مؤمنان باران به د مشکو د انبرو ا د کافرانو باران مران د لړمانانو به اولته مشترک آیت نمبر 16 کې و جنات الالفافا د باغ نه فائدہ غریب او خپل مالدار مخلي او کافر او مؤمن مخلي دا به ختم شي ال تبا د مؤمنان و تش باغونه باغونه ا د کافرانو باغونه باندې ختم شو ان امر فضل کان میقاتا دا غلط اشتراک دی په دې صورت کې چې د دنیا کې د انسان ته ټول انسانان مشترک دي لیکن دا به ختم دي دی او ترې ته یو فصل عما تساءلون عم عن اثر کې د عم او ما دي عن او ما خدا د نور په دې میم کې مدغم شوی دی عن عما عما خو ما استفهامیه ده کله چې عن رستو ما استفهامیه راشي انو آغا علی بیا غرضیگی باشه اما بما بما بما اما اما اعتذار عن ما این دستشی تا پوت کئی دی اما اعتذارون دستشی تا پوت کئی یا تساءلون عن النبی العظیم تا پوت کئی دی ده خبر لوی لوی خبر قیامت الذي آغا لوی خبر هم فی مختلفون که دی دفاعی که اختلاف کن کی بعد و اشته بعد و نیشته اباد و اشته خو ارد باباگان با مخلاصی اباد و اینا پخبر امر بخلاصی اختلاف ده بکی کلا تعلمون نه دا دکار لکه دوی چه دی خیال دی تعلمون زده چه پوه بشی بیا یقینا زده چه پوه بشی علم نجر ارنمی آده آنه دکر دو منگ از مکا پارش وردیب آل اوتادا اغرونا اوتادا نیخونا و خلقناکم ادواجا اپیدا کرمی تازو جوڑی جوڑی دو قسم و جالنا نومکم اگر دولی بین خوب ستا صوباتا راحت بدن سب توی پر کول تا سڑی چودی شی دنیا غمونه تکٹ شی از سڑی وقت تکٹ شی دمش دمش شی ار طور سڑی چی خفایی ادل خوبو کی ار طور سڑی وی دل خوبو کی نتر تازا شی و جعلنا اللی لباسا اگر دوری من شپا لباسا نا لباس دیر کارون شپی خلق کلک زن چی لباس که سڑی پتی دا کارون شپی با دی کارون خلق کئی او پا پتا بانی چا دی پتن لگی پرتر و جعلنا اللی نارا اگر دوری من گروز ما آشان دا فارد گودران چی پدی گوز کار کسب که و بنینا فا خلم سبان شدادا او جوړ کړی دی منگا دا پاسا تو وہ چتونا سخت و جالنا تراجو آجا اگر دو لے منگا ڈیوا روخانا و اندرنا من الموسراتی اراورا منگا من الموسراتی دوریا دو موسراتا لکی نا چوڑ شوی لکه تڑی چه کپڑا نا چوڑ کن کتا ساس کی بھی دی کنا نگوی که اللہ دوریا دو نا چوڑی تا تا ساس کی راولی ار اورا مونږ ده ورې دونه مان سجا جا او بټاپ کېدون کې به موږ دې به حبونه باتا دې پرتی راو با ته موږ پدی وو سره حبونه باتا دانا او پس او گاګانې دانا ساده بیا ساده ضرورت و جناتن الفافا اباغونه ګور ګور لپلو په لپتا توشي ګور انه من فاصله تخویف یقینا روز به فیصله کانه میقاتا دا وعده د خلکو سره یوم انفق فی تور په دغه ورځ کې فوګول دې په شپې لای کې فتاتونا نورا په شی سره افواج ډالې ډالې مشر په مخ کې تور وته کوم واحد د موحدین په بروان موحد په بروان نه اکه مشرک مشرک باندې مخ کې تور وته ډالې ډالې بروانی ته فرعون ډالې په جدای او دا بوجهر در وجودای د کعب بن اشرف چې دین فروشی کړو او وجودا په مليان بروان د دین فروش او د عبد الله بن ابي سلول د منافقت چې کړو ټول خوشاله کړو خدای به عبد الله بن ابي سلول په رواني امم په ان شاء الله چې چې قران بیان کړو موږ به نبی صاحب په ترون صاحب کړو د کایم قران بیان کړو نو موږ قران ور وای په رواني سوره فاطمه وکړي چې نبی صاحب مخکې ابو بکر صدیق او داسن صاحب کرام ورپسې بیا تابعین لول خلک او بیا شو قران دی بیا موږ هم په دې تاسو ته دستا شاګردان دا یو ډله وړي خوان په کوي خدای دې کی فتاتونا یوم فوق فی سور یا کور چې په ګورې په شپې لای کې درا به شي تاسو ډالې ډالې حساب لا او فتات سما ابرا په نشې شتمان په کارت ابوابا نشي بدا دروازه دروازه فرشته وتر کو دي او سر دې جبالو او روان بکر شغرونا فکان سرابا رشی بدا شکوگل فکان کسیبا محیل سور مطمئن کتیر شو دیرائی بایی را بایی کیو ختم بچی انا جہنم کانت درسو آدا اگر جہنم دے تیار تیار دے انتظار کر کافر تا منکر تا لیت تاغینا دفار سرکش و محباز آئے سرکش ہوئے کافر انوی خواہ تواغی کافرانو کمشته لکه بوجان او تواغی مسلمانانو کمشته لکه دی زمان مسلمان چه قرآن لیو گیتا نشور کوله او داره یو میاش نشور کول پا کار که دا تواغی لیت تواغی نما با دفارد سرکشو زای لابیت انفی احقابا درنگ ترون که ببدی که دی زمان احقابا احقابا جمع دا خقب دا خقب لکیگی اتیاو کارو تا اتیا کالا یو خوب دی نو بیا په یو کال کې درې سوا او درې سوا شپېته ورځې وي ا یو ورځ چې کوم دا به اتیا کال وي یو ورځ به زر کال وي نو ته حساب وکړه نو بعد خلکو شوبه راغلی ده چې چېره کافران دا خو بیا مو که اړو احقاب په کډیر زیات وي نو خلاص به شي موږ ونه کړه تو هغې نیویلی دي یعنی هغه مسلمانان چې موحد عقیده ټیک وا دغه قران ته نه کینا دغه سرکشو او دغه سرکشو په کې وخت رئیس مودا کافرانو په کومي ایو با میشه د فاری لیکن دا کوم جزان د مسلمانان وای موحدین او قران له وخت ور کوي د قران دغه سرکشه چې سرکشي کړو دغه صدا ورته کوله خو ډیر د معنا په کې فراتی لا ذقنا فيها نبته کې په دې کې بردان یخنی یعنی آرام ولا شرابا نسکل مگر سکیبا اسکیبا خامی من گرمی و آسا قصا قا اوینی زوی گرمی و بابا اوینی زوی باید جهنمیان در دی زخون چی کم اگا وینی و بایگی و اگا کم نونا اب اسکی جزا و افاقا بدل بر کشی بدل پورا پورا و افاقا وفاق المدارس والا دی دی دکا دی دنیا که انم کانو یکنم دی الاس بیون حسابا چی اقیدین ساد نی حساب کتاب دی اخرت لکار نکو د دنیا د وفاق المدارس والا ما چې وفاق المدارس ان د غوالي سند د دې به چر نو کریفه یا به امامتی کوي ولا رنګ دوما صرف دنیا د کار کړو خرد له کار نو کوم وکذو بیا نه کذابا او د تکذیب کړو د پاتون ما تکذیب د الله کتاب د روزن کو کله به مړی وري کله به وسیله شته د دعا تو کله به نو زم حیات په دنیاوی سره دو خدای دا کتاب تقدیم کو و کل شین آوریوش احسیناو چپیرل من دیل کتابانا بخبالی رم که نوزا کئی اوزا گیا دا فلان ندیر کم نوزا دیاتو ممتاصل الا عذابا مگر عذابا دکا تاهم پا دنیا که زیادتی دا قرآن مخالفت که و تا ترست ترست با عذاب زیادتی گی اوز بشارت آنگا چارا چاگی قرآن تا ناسو قیده ٹک کروا عمل ٹک کروا ان للمتقين يتقون فرض موحدين موحدين متبعدون سنت مفادن كاميابي دا خدايكا باغيچي دي وانا بران گوردي وقايبا اپيغلي جنا كه قايبا چي وادي شوي ني پيغلا اترابن هم دوله وقاتن او جامون دي دي ها کنڈاك دك دي ها کن پیمانا لا الله اسمعون فيها نا بوری پا دیکی لغوان بدا خبر اولا که دابا ندر روغا جزان بدا برکشی بدلا میرا پک ازابتان غطان خصابا ورکر بی بی ساوا اتی جزا وی لکی دا عمل بدلی تا عطا وی لکی گی انام تا نو عجیبا خبرا جزا با می عطا با می اشاره دیتا شوا چه پدار اغ بدا عمل جزا بی فا اقیقت که بدا عطایی ما وقتی ہوئی ما وقتی ہوئی چ عمل له خود ته پیدا ہے کہ عمل دونه کو قران ته کینه نه دی عقیده ٹھیک نه ہو جانم ته دی ف عمل خو زیان نه تر جانم نه بچ کنه او د مغه د جنا چې کوله تعالی الله عطا درک په زار باندې دا سان عمل نتیجه کاری حقیقت کې دا عطا رکھا جزاء بدبر کړی دې ته بدلا جود جزاء میرا به قدر په دینا رب سان عطا عطا وی ورکل بھی حسابا پورا پورا یا بے حسابا رب السماوات والارض رب دا سمانو دا مکدر آج بمین دیکھری الرحمن عام مربان والا ذات لام لکونا من خطابا وقدار بنی مخلوقات نا پرختی او نا پیغمبر ناولیا دا طرف دا اللہ نا خبر کولو نا پیش باتی قاید کئی دیو بابا بمخلاص ہے بابا بلی خبری بنیشی کولی مزید اجز ده مخلوقات ہو یا ما یقوم سنور ہو یا تورا چوب درگی جبریل امین اپا رخده سب پا سب رست و مخی بانی شکیده سب که نیم بولاری لکا چه ڈریل که خلق بولاری ڈریل که ڈریل اکڑه سکول که نو ڈریل که چه رست و مخی شده استاد را شویه نو دا شا نیم بولاری اٹینشن این طول بولاری فرخده لا تکلمونا خبری بانی شکولی ایسو الا من مگر خبری بکی آغازو چی جادتو کی اغتا میرو بان بادشاہ وقالا ثوابا اویلو دو پا دنیا کی برابر وینا تو دو قرآن سنت ثوابا دو قرآن سنت موافقی خبری کردی دنیا کی قرآن بیان کرو اتونت بیان کرو رد شرک کرو دے با خبر دا با اللہ اجازت کئی ادے با خبری کولشی ادے با شفارتی دال کلمهم الحق دار و در اختیار فمن شاء آزو چی غاڑی شفارس آزو چی غاڑی زما شفارس دوشی یاد دی شفارس والا جوڑ شما چی بلا شفارس کم انو اتخذ او دینی سیلا ربی ما آبا پر ربط زائی دالا کتاب تکیلی اوس اس بات قیامت ان درناکم یقین ما ویرلی تاسو د عذاب نږدې نه نږدې سبا راتلی شي یو ما انظر مرو په دغه ورځ کې ګوري به سړی ویني به سړی ما قد وتې ده هغه چې مخکې د لاسونه خپل عمل ورته ښکاره شي ویقول کافر او به منکر د قرآن یا لیتنی های های های رو کوي د مالا کونتو ترابا چې وې د خاورې زړه پیدا شوی نه وي بیا به دا وایي نو مقصد د ترتو اثبات د توحید اثبات د قیامت او بیان وضاحت کو د منفصل مخکې